edeceksin dilim. Allahu yahu, Allahu Allah. Sayandan alıp kalbime doğru, kalbime doğru. İhvanlar başlasın. Allahu yahu, Allahu Allah. Sayandan alıp kalbime doğru, kalbime doğru. Bu yol tevhid, Allah. Nuru tevhid, Allah. Zikru tevhid. Sayandan alıp kalbime doğru, kalbime doğru. İhvanlar başlasın. Allahu yahu, Allahu Allah. Bak meclisi sardı tevhidin nuru, tevhidin nuru. Gözyaşı günah kirini yudu, kirini yudu. Zikre dalmışlar. Allahu yahu, Allahu Allah. Sayandan alıp kalbime doğru, kalbime doğru. Bu yol tevhid, Allah. Nuru tevhid, Allah. Zikru tevhid. İhvanlar başlasın. Allahu yahu, Allahu Allah. Sayandan alıp kalbime doğru, kalbime doğru. Çok şükür bulmuşuz en doğru yolu, en doğru yolu. Kur'an'la, sünnetle, hikmetle dolu, hikmetle dolu. Söyler bu diller Allahu yahu, Allahu Allah. Sayandan alıp kalbime doğru, kalbime doğru. Bu yol tevhid, Allah. Nuru tevhid, Allah. Zikru tevhid. İhvanlar başlasın. Allahu yahu, Allahu Allah. Sayandan alıp kalbime doğru, kalbime doğru. İhvanlar başlasın. Allahu Allah, Allahu Allah. İlahi Allahu Allah, Allahu girip hamda cemalini görenlerden eyle bizi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bakma dünyanın varına, düşün daim hak yoluna. Allahu Allah, Allahu beratını Allahu Allah, Allahu Allah. Medeniyet.